11. Prosto z Jerozolimy. Zapraszam, Marcin Gutowski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Energia atomowa to zagrożenie dla kraju. Energia z atomu to przyszłość. Pierwsze miesiące życia dziecko powinno spędzać z matką. Ojciec powinien mieć taką samą możliwość opieki nad dzieckiem. Nie może być tak, że w internecie wszystko wolno. Nikt nie ma prawa kontrolować internetu. Unia powinna przede wszystkim dogadać się z Rosją. Unia musi pomóc Ukrainie. 25 maja idź na wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. Wejdź na głosuj.org.pl. Kampania społeczna prowadzona przez koalicję Masz Głos, Masz Wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 maja, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dwa wielkie pożary pod Ostrołęką koło wsi Grale i Gleba. Płonie ponad 70 hektarów lasu. Amerykańska Polonia głosuje już w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Udział w nich zadeklarowało 5 tysięcy osób. Złota palma w Cannes dla jednego z faworytów. Główną nagrodę festiwalu dostał film reżysera z Turcji Wintersleep. Prawie 200 strażaków z dwóch województw, 50 wozów strażackich i 3 samoloty gaszą pożary koło Ostrołęki. Płonie ponad 70 hektarów lasu. Ogień pojawił się w dwóch miejscach, koło wsi Grale i Gleba, informuje rzecznik mazowieckiej straży Karol Kieszkowski. Działania są utrudnione, ponieważ mamy wysokie trzecie zagrożenie pożarowe w lasach. Jest bardzo sucho, dodatkowo jest to pożar na dużej powierzchni i cały czas strażacy starają się, robią co mogą, aby opanować ogień. Tutaj działania mogą potrwać nawet kilkanaście godzin z uwagi na to, że są niesprzyjające warunki, jest bardzo sucho, pożar rozwija się na dużej powierzchni. Przewidujemy akcję jeszcze do godzin wieczornych albo nawet rannych dnia następnego. Od początku maja w lasach w całym kraju wybuchło prawie 400 pożarów. Od kilku dni obowiązuje w nich najwyższy stopień zagrożenia. Każdego dnia strażacy wyjeżdżają jednak do kilkudziesięciu pożarów lasów. Najwięcej wybuchło ich w województwach mazowieckim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Większość z winy człowieka. Strzelanina w Brukseli mogła mieć antysemickie podłoże. W Muzeum Żydowskim i przed budynkiem, który stoi w samym centrum belgijskiej stolicy, zginęły 3 osoby, a 4 została ciężko ranna. Jak informują miejscowe media, belgijska policja zatrzymała podejrzanego. Świadkowie widzieli, jak pod muzeum podjechał samochód marki Audi. Kierowca i pasażer, którzy z niego wysiedli, wbiegli do muzeum i tam otworzyli ogień. Następnie szybko uciekli, strzelając także do przypadkowych przechodniów. Policja zamknęła teren wokół Muzeum Żydowskiego i na razie zatrzymała jedną podejrzaną osobę. Wciąż nie wiadomo, co mogło być powodem strzelaniny. Belgijski rząd mówi, że choć dowodów nie ma, to wszystko wskazuje na to, że był to atak antysemicki. Tak mówił minister spraw zagranicznych Didier Reinders. Jeśli do strzelaniny dochodzi w Muzeum Żydowskim, to trudno nie pomyśleć, że miała ono podłoże antysemickie, ale to wszystko wyjaśni śledztwo. Media łączą strzelaninę z wydarzeniami sprzed 3 tygodni. Wtedy belgijskie władze nie zgodziły się na kongres dysydentów nazywany antysemickim, a policja rozpędziła jego uczestników. Organizatorem kongresu była skrajnie prawicowa partia Powstańcie Belgowie. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Czechach już głosowanie dziś się zakończyło. Na Słowacji, na Łotwie i na Malcie jeszcze trwają wybory do Europarlamentu. My będziemy głosować jutro. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7, a już dziś głosują Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Zorganizowano tam 4 okręgi. Największy w Chicago, gdzie obowiązkowej wcześniej rejestracji dokonało blisko 3 tysiące osób. W sumie chce głosować 5 tysięcy. Głosowanie ledwo się rozpoczęło, a już pojawiły się pierwsze problemy, mówi Roman Walczak, przewodniczący komisji wyborczej zlokalizowanej przy parafii świętej Konstancji, jednej z czterech działających w Chicago. Część wyborców chciałaby głosować na dowody, tak jak głosuje się w Polsce. Część narzeka na konieczność ciągłej rejestracji, bo przed każdymi wyborami jest wymóg rejestrowania się. Ważność paszportów też niektórzy chcieliby głosować, natomiast mają nieważne paszporty. Od samego rana Polacy przychodzą głosować i, jak podkreślają, spełniać swój patriotyczny obowiązek. Będę zawsze głosował, tak samo jak i w Polsce, tak samo i w Stanach Zjednoczonych. Ojczyzna jest mi bardzo bliska, powinienem pełnić ten zawsze obowiązek. W Stanach Zjednoczonych, ze względu na różnicę czasową, głosowanie odbywa się w sobotę. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Złota Palma w Cannes w tym roku dla filmu pod tytułem Winter Sleep Turka Nuri Ceylan'a. Za najlepszą reżyserię nagrodzono Beneta Millera za film Foxcatcher, a Julianne Moore dostała nagrodę dla najlepszej aktorki festiwalu za rolę w filmie Davida Cronenberga Maps to the Stars. Za najlepszego aktora jury uznało Brytyjczyka Timothy'ego Spola, który zagrał w filmie Mr. Turner w reżyserii Mike'a Lee. Ten film walczył też o główną nagrodę festiwalu. O Złotą Palmę ubiegało się w sumie 18 obrazów. Będzie mógł tworzyć trójwymiarową mapę otoczenia i zmieści się w kieszeni. Jak podają amerykańskie media, nowy tablet firmy Google właśnie wszedł do wstępnej produkcji. Jakie ma mieć zalety? O tym Rafał Motriuk. Będzie wyposażony w dwie kamery i czujniki podczerwieni. Dzięki temu będzie mógł rozpoznawać przestrzeń i tworzyć mapę otoczenia w czasie rzeczywistym, twierdzą wynalazcy. Siedmiocalowy tablet ma mieć także nowe oprogramowanie. Przyda się wielbicielom gier wideo albo osobom niedowidzącym, pisze gazeta Wall Street Journal i dodaje, że w przyszłym miesiącu ma być wyprodukowanych 4000 takich urządzeń. Nad podobnymi rozwiązaniami pracują też firmy Sony, Facebook czy Samsung. A Google nie zdradza szczegółów, mówi tylko, że nie będzie komentować medialnych spekulacji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Przed nami wieczór i noc z burzami. Przede wszystkim zagrzmi w centrum i na zachodzie kraju. Synoptycy ostrzegają, że burzą towarzyszyć będą grad, ulewy i silny wiatr. Jutro burzowe chmury będą się przesuwały na wschód, a do tego zobaczymy na termometrach od 20 stopni w Koszalinie do 24 w Szczecinie i Krakowie i 27 w Warszawie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pamiętaj o poległych, bo nie byli sobą w nocy. Zagrali setki koncertów w całej Polsce, a rok temu z Seven Festiwalu w Węgorzewie przywieźli Grand Prix. Tuż po wydaniu nowej płyty, bardziej znani, wiecznie obcy, odwiedzą Trójkę. The October Leaves. Transmisja ich koncertu na naszej antenie dziś wieczorem, kilka minut po 22. Zapraszam mało obiektywnie, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Lista osobista. It's a jungle. grupą New Order ostatnio u nas dość często. Wszystko przez autobiografię Petera Hooka, o której dzisiaj też będziemy mówić. Jeszcze przez 20 minut kreatywne polskie tłumaczenia nazw zespołów występujących na tegorocznym Orange Warsaw Festival. Mela Kotele, która jest z nami. Mela, pokażę ci za chwilę, co ludzie wymyślają, jeżeli chodzi o tłumaczenie na przykład Limp Bizkit. To jest trudne do uwierzenia, tylko najpierw musimy porozmawiać, bo potem już nie powiesz słowa, będziesz moim zdaniem chichotać. Szokowana, dobra. Słuchaj, okazało się zupełnie przypadkiem, że trafiliśmy na ten sam zespół, ale jakby osobno nie umawiając się na ten temat, ja miałem trochę inną przygodę, ponieważ spotkałem, nawet nie wiem do tej pory, czy szefa Terrific Sunday w Poznaniu. Człowiek pobiegł do domu i przyniósł mi płytę i potem, kiedy zaczęliśmy w Skoda Auto Muzyka przesłuchiwać kandydatów, okazało się, że są w setce, a ty na nich trafiłaś po prostu słuchając, tak? Tak, dokładnie tak. I musiałam sobie sprawdzić, skąd pochodzą ci chłopacy, bo... Myślałam, że z Manchesteru. Myślałam, że z Manchesteru, ale naprawdę świetna ekipa i bardzo, bardzo im kibicuję, ale to też muszę powiedzieć, że zespół miał duże szczęście, że akurat udało ci się przesłuchać tej płyty, bo przecież wiele płyt do ciebie trafia i że to tak od razu się fajnie połączyło, także... Czy powiem tak, staram się słuchać wszystkich płyt, ale nie jestem bez grzechu, bo czasami gdzieś coś wpadnie za szafę i nie zawsze się uda. Oni chyba mieli szczęście, bo ja z tego Poznania wracałem pociągiem, miałem trochę czasu i z ciekawości wrzuciłem płytę. Tak jak mówię, ona się chyba pojawiła nawet w liście osobistej w Trójce, zanim w jakikolwiek sposób połączyłem ich z konkursem. Nie wydaje się, jak tak słuchasz, bo pierwszy raz jesteś jurorem w konkursie, że jest jedna rzecz, która mnie absolutnie zachwyca, bo kiedyś był to problem. Angielski przestał być problemem. Tak. Przestał być problemem. Wydaje mi się, że to ma związek z nadejściem tego nowego pokolenia, które operuje dobrze językiem i również z tym odbiorcą, który też inaczej te komunikaty w obcym języku odbiera. Strasznie kolorowo jest, jeżeli chodzi o nasz konkurs. Takie jest moje pierwsze wrażenie. Tam się strasznie dużo rzeczy dzieje. Niektóre są jeszcze nie do końca może, nie wiem, profesjonalnie wyprodukowane, profesjonalnie zagrane, ale jeżeli jest energia, a jest w paru, chyba ci wspominałem coś o psie mazowieckim, tak, moim tak. ulubionym, to chyba o to chodzi na tym etapie. Dokładnie. My też, wydaje mi się, że mamy tyle wyobraźni, żeby sobie jakby wyobrazić, tak, jak to zabrzmi, gdy zespół będzie miał możliwość nagrania swojej muzyki w profesjonalnym studio. Posłuchaj, pytanie do ciebie jako koleżanki juror w tym momencie, ale też kogoś, kto no nie jest debiutantem. Pojawiają się takie zarzuty bardzo często. Można by to pewnie nawet gdzieś odnieść do naszych ulubionych Terrific Sunday, że to już było. Ale czy nie jest tak, że kolejne pokolenie ludzi mających 17-20 lat, zaczynających, no nie mogą wymyślić prochu od początku, że jednak to, że coś było, nie oznacza wcale. To jest bardziej kwestia tego chyba, co się zdarzy za chwilę, albo tego, w jaki sposób podchodzą do swojej inspiracji, czy to jest gitarowe indie, czy coś jeszcze. Bo tak jak mówię, no, przyczepianie się na siłę, że znajdziemy u 17-latków wpływ Oasis na przykład, no nie jest do końca zarzutem. No prawda? Nie może być też zarzutem jakby, bo to jest tak, no siłą rzeczy jakby wszystko się ze sobą łączy gdzieś, jakby muzyka, której słuchamy, w jakiś sposób nas przenika i my tworząc coś, w jakiś sposób jakby mamy te cząstki, przekazujemy te cząstki dalej. Wydaje mi się, że to jest naturalna kolej rzeczy. Ja też jestem daleka od tego, żeby na siłę szukać eksperymentów w momencie, kiedy one nic ze sobą nie niosą. Po prostu. Po prostu, ale są rzeczywiście wśród naszej setki. Jest kilka pozycji, jest kilka zespołów i w tym dwóch solistów, którzy fajnie kombinują. Znaczy nawet można by było powiedzieć, że na tym wczesnym etapie mają rys oryginalności, prawda? Ale tak. Nie jest to oryginalność, bo oryginalność też może być na siłę. Też może być tylko po to, żeby było dziwnie i inaczej. A u nich to jakby wygląda na to, że tacy po prostu są. Tak, Terrific Sunday to jest zespół, które zna już moja rodzina. To tym razem po raz pierwszy w liście osobistej z zapowiedzią Meli Terrific Sunday. Standing here Przed chwilą bardzo z dużym zainteresowaniem oglądała fizyczną płytę Inkubatora. No inaczej się słucha pliku, a inaczej mimo wszystko płyty. To była podobna sytuacja. Też dostałem tą płytę jakiś czas temu. Też grałem ją w programie. Też nie wiedziałem, że to jest nasz konkurs Skoda Automuzyka. Inkubator w innej ewidentnie sytuacji niż na płycie, bo na płycie z zespołem supportował Pustki w Krakowie. Śpiewał praktycznie dla pustej sali, bo to było godzinę przed właściwym koncertem. Ludzie się dopiero schodzili, tak zaglądali, kukali, co tam się dzieje. Śpiewał tylko sam z gitarą, ale był taki moment, kiedy zamagnetyzował ludzi i oni tak z tym piwem zaglądając nagle zostali już i słuchali. A potem podziękował i wyszedł, jak zaczął piwem trzyma płytę, pogrzebał, powiedział proszę i sobie poszedł. I oto ona. Natomiast no tak, rola supportu jest dość niewdzięczna. Szczególnie jeżeli, tak się trochę zastanawiałem potem, szczególnie jeżeli zdecydował się na troszkę większy skład, bo tam jest chyba i wiolonczela, tam się coś dzieje na tej płycie, nagrywając w studio, a tutaj się musiał poradzić tylko z gitarą sam i to w takiej dość niekomfortowej. Ale najwyraźniej ważne jest dla niego, żeby grać. Jest taka teoria, że jeżeli utwór dobrze zabrzmi z samą gitarą akustyczną, dajmy na to, to znaczy, że to jest dobrze skomponowany utwór. Mało tego, ja byłem zdziwiony, jak posłuchałem płyty, bo byłem po tych, nie wiem, 6 może utworach, które usłyszałem na żywo i myślę, że bliższe mojemu sercu jest to, co usłyszałem tam właśnie, w tym malutkim klubie w małej sali. Teraz pytanie, bo to jest pytanie do ciebie jako muzyka, bo ja mogę być najwyżej kibicem albo teoretykiem. Mamy w tej chwili sytuację, że w domu można zrobić prawie wszystko, prawda? To tak. z jednej strony. A z drugiej strony prawdziwym sprawdzianem jest jednak granie na żywo, gdzieś tam. Dokładnie, to scena i granie to dla publiczności weryfikuje tę daną twórczość. Teraz jest chyba taka sytuacja, że prędzej kupisz płytę, jeżeli w ogóle kupisz, bo teraz są jakby alternatywne formy nabywania muzyki. Kupisz płytę w momencie, jeżeli ktoś ci się spodoba na koncercie, to być może wychodząc na przykład gdzieś tam, prawda? To się trochę pozmieniało, więc podstawową rzeczą jest to, żeby na koncercie ludzi kupić, a potem zobaczymy. Trochę tak. Dokładnie. Wydaje mi się, że granie muzyki odbywa się w dużym w związku z publicznością też. Ja ze swojego punktu widzenia, kiedy jedziemy do jakiegoś miasta zagrać koncert, widzę, że te piosenki potrafią zabrzmieć inaczej dzięki ludziom, którzy przychodzą na koncert. I zależnie od tej potężnej wymiany energii między nami a publicznością, te piosenki dostają innych rysów, tak bym to określiła. Jakie jest twoje wrażenie po przesłuchaniu tych na przykład 100 zespołów, które w tej chwili walczą o nasz finał? Bo dla mnie taka przygoda jest zawsze jednak poznaniem tego, że mało wiem, że strasznie dużo się dzieje rzeczy, których nie mamy pojęcia tak naprawdę. Teraz się, kiedyś to powiedział chyba Radek Łukasiewicz w programie, teraz się sytuacja w branży rozczłonkowała. Nie mamy ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi, tylko mamy 200 nisz, tak, które sobie gdzieś tam koegzystują wzajemnie, prawda, przenikają się i bardzo często obracamy się w naszych 15 niszach, nie mając pojęcia, że są wszechświaty równoległe gdzieś obok. Trochę tak się porobiło, prawda? A tutaj nagle mamy okienko w to, że... Taką mocną setkę. A mamy w dodatku 2000 zgłoszeń, także tam jest jeszcze ocean innych możliwości. Aż strach pomyśleć. Tak, ja sobie myślę, że właśnie dzięki temu, że mieliśmy okazję przesłuchać tej setki, być może będziemy mogli jakoś tym młodym zespołom pomóc. Mam taką wielką nadzieję. Tak powiedział Fish, kiedy spotkałem się z nim w studio telewizyjnym w kontekście Skoda Auto Muzyka, że on tak naprawdę pomyślał, że jeżeli mógłby w czymś pomóc, bo nie jest sam fanem konkursów i tak dalej, ale pomyślał o tym konkursie inaczej, że być może jego doświadczenie i w ogóle parę innych rzeczy mogą spowodować, że komuś pomoże. I wtedy stwierdził, że może tak. Najzabawniejsze było to, tak przy okazji powiem, że zaproszeni jako dwaj jurorzy razem z Fiszem spojrzeliśmy po sobie i powiedzieliśmy chórem, nie mamy prawa jazdy. Shot down. Inkubator tym razem studyjnie. A co u ciebie? A wszystko dobrze. Wszystko dobrze. I wiesz co, zastanawiam się, czy wymawia się incubator, czy inkubator. Ja go nazwałem inkubatorem po prostu, nie zastanawiając się, bo tam brakuje w tej nazwie słów, prawda? On się pobawił trochę tym. Ja go nazwałem inkubatorem, bo inkubator mi się kojarzy z, przepraszam, rozwojem od początku młodych talentów. O. Tak, taki to dobrze. Inkubator. Dobrze, to stąd inkubator. Uzgodnimy, jak się z nim spotkamy, bo pewnie będzie taka okazja i potem już będę wymawiał tak, jak on chce. Na razie niech zostanie inkubatorem. A kiedy twoja płyta? Wszystko wskazuje na to, że w październiku, na początku października. Taki jest plan. Tak, pracuję nad nią intensywnie. Chyba cię nie chcę za bardzo wypytywać, bo to nie jest jeszcze ten moment. Jeżeli możesz coś powiedzieć, to powiedz, ale ja nie będę pytał, tylko dam ci mówić. No dobrze, dobrze. No tak, no teraz już od dłuższego czasu pracujemy tak mocno kreatywnie i praca nad tą płytą różni się od poprzedniej tym, że robimy bardzo dużo wersji, żeby móc z czego wybierać. I kombinujemy, eksperymentujemy. Będą to piosenki na pewno, tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że tu postawię kropkę. Mam nadzieję, że będą to piosenki, które finalnie dobrze zabrzmią. Czy po takim sukcesie, jak to, co się zdarzyło wcześniej, trudniej? Teraz? Myślę, czy w ogóle nie w tych kategoriach? Myślę, że nie w tych kategoriach. Już inaczej się odczuwa pewne trudności jakby wraz ze zdobywaniem doświadczeń. Ja myślę sobie, że teraz po prostu jest taki moment przedzierania się przez błony własne. Tak, i to ma chyba każdy z nas. Ja cieszę się, ponieważ zaprosiliśmy do współpracy Marka Dziedzica, producenta, który pomaga nam tak logistycznie to wszystko zorganizować. I mam takie wrażenie, że cały zespół się przy Marku rozwija. To jest duży, duży plus. Wiem, że wybierasz się na występ Flo. Oj tak. Tak sobie teraz pomyślałem, że ponieważ to jest już za chwilę, bo za 3 tygodnie, ile dobrze liczę, to chciałbym wierzyć, że ten występ też pomoże ci w pracy nad płytą. Nie w bezpośredni sposób, ale w jakiś tam pośredni, taki fluidowy. No tak. Wszystko może być inspiracją. Właśnie po to też się chodzi na koncerty, żeby coś szarpnęło za tę strunę wewnętrzną i się jakoś tam poruszyło człowieka. Ja jestem bardzo ciekawa tego koncertu. Byłam raz na jej koncercie w warszawskiej Stadole. To już było parę dobrych lat temu. To był pierwszy koncert Florence and the Machine. I bardzo chciałabym zobaczyć to, jak ona teraz gra, jak wygląda zespół, jak gra zespół i jak to wszystko działa. Jak sprawdza się w zupełnie innym rozmiarze, że tak powiem, sali, prawda? No dokładnie, to jest jeszcze Stadion Narodowy, także tutaj będzie... Ja powtórzę się, bo o tym mówimy, ona potrafi z największego stadionu zrobić klub, jak tylko chce i ma taki kaprys, oby miała. Ktoś jeszcze z tego rocznego line-upu? Kings of Leon. Bardzo chciałabym usłyszeć ich na żywo. I wiele takich zespołów, o których mało bardzo wiem, tych mniej znanych. Myślę sobie, że tak w związku z tym, że mam akurat w tym czasie wolne, pochodzę na te koncerty mniej znanych artystów, żeby coś może mnie zaskoczyło. I polecam to wszystkim festiwalowiczom. Nie tylko tym, którzy pracują akurat nad swoją nową płytą. Tak. Mela Kotelok, wielkie dzięki. Dziękuję. Mela oddała płytę, dlatego zagraliśmy od razu. Minęła już 20.30, w związku z czym zamykamy tak naprawdę głosowanie, chyba że ktoś przyśle jeszcze rzutem na taśmę przez najbliższe 5 minut kreatywne polskie tłumaczenie nazwy jednego z wykonawców tegorocznego festiwalu Orange Blossom Festival. No i za chwilę będziemy wybierać zwycięzców. A o pewnym wydarzeniu, o którym dowiedziałem się całkiem niedawno, powiem za chwilę. To będzie wstęp muzyczny.

17 i 18 czerwca Leszek Możdżer zaprasza na swój tradycyjny już Enter Music Festival. Mnie w tym roku najbardziej chyba interesuje to, że pierwszego dnia po raz trzeci w swojej karierze zagra na żywo słynne Piano Face, które kiedyś też odtwarzaliśmy w liście osobistej w nagraniu z zupełnie innego festiwalu. Na pewno w akustyce jeziora Piano Face zabrzmi jak nigdy dotąd. Drugiego dnia Leszek może wystąpić z Jackiem Kochanym i Dominikiem Wanią w jednorazowym, moim zdaniem, projekcie. Oprócz tego Enter Music Festival to jeszcze parę atrakcji, ale dla mnie Piano Face przebije wszystko. Nasz konkurs związany z karnetami na tegoroczny Orange Warsaw Festival już rozwiązany. Mamy zwycięzców, których podamy wam za mniej więcej 12 minut. W tej chwili pozwolę sobie zrobić coś, co niestety nie jest nagrodzone karnetem, ale jest tak zwaną honorową wzmianką. Tych honorowych wzmianek w przypadku tego konkursu, tej jego edycji mogłoby być znacznie więcej. Wybieram dwa. Pierwsza, podłoga kończy mrówkę, która maszeruje wewnątrz. I teraz zgadnijcie, o co chodzi. Możecie też zgadywać, o co chodzi w przypadku drugim, Ola z pola. To nasze dwie honorowe wzmianki. Teraz Leski, rozwiązanie za 10 minut w ostatniej godzinie listy osobistej. Będziemy słuchać Cepelinów. You may say I'm a vagrant, wasting time on my walks. Call me daydream sleepwalker, mad collector of thoughts. Maybe it's kind of a madness, wandering clouds with a pen. But remember, in your hands, you may say I'm a dreamer coming from outer space. I'm a beat absent-minded, but I'm not unaware. You may call me a poet, you may say I'm a freak, but remember I'm alright. You look really sick.